Merhabalar, Şeffaf Günler programına hoş geldiniz. Ben Oya Özerslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün bir konuğumuz var. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey'i herhalde tanımayan yoktur anayasa hukuk çerçevesindeki çalışmalarından. Ama yine de tanıtalım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk. Özellikle de ben bu son zamanlarda çevre hakkıyla ilgili tespitlerinizi duymuştum. Çevre son derece hayati bir konu haline geldi. Özellikle Türkiye için yıkıcı sonuçlarını da biliyoruz. Hepimiz hayatımızda bunların birebir etkilerini görmeye başladık. Bu yüzden çevrenin bir hak olarak değerlendirilebilmesi çok önemli. Bu çerçevede çevre hakkı dediğimizi konuyu nasıl tanımlıyoruz? Bu yeni dönem haklardan olarak tanımlanıyor galiba. Ve biz Türkiye'de nasıl bakıyoruz diye sonra devamı konuşacağız. Ama temel olarak bir çevre hakkıyla başlayalım. Hemen belirteyim, çevre konusunda son zamanlarda değil, benim Türkiye'de çevre hakkı konulu kitabı ilk yazan benim 20 yıl önce. Ama son yıllarda şöyle haklısınız, son 10 yıllardaki çalışmalarım daha çok Fransızca olarak yayınlandığı hı hı. için Avrupa ölçeğinde yaptığımız için Türkçe az yazabildim. O bakımdan son yıllarda denebilir. Tabii ki... Benim hatam olsun o zaman. Rica ederim. Şimdi... aslında anayasacı olarak da çevre hakkı bizim temel konumuz. Çünkü hı hı. ülkenin değerleri, coğrafya özellikleri de doğal kaynaklar, ormanların korunması, ülkenin korunması doğrudan anayasanın konusuna giriyor, girmek durumunda. Çevre hakkı ise aslında 1970'li yıllardan bu yana hak olarak ele hı hı. alınan ve anayasalarda düzenlenen bir insan hakkı ya da bir anayasal hak. Neden 70 yıllardan bu yana? Çünkü Stockholm Çevre ve Gelişme Konferansı sonucunda yayımlanan Stockholm Bildirgesi ilk kez Birleşmiş Milletler ölçeğinde, dünya ölçeğinde çevre hakkının tanımını yaptı ve tanıdı. Ondan sonra yapılan anayasalar çevre hakkını veya çevrenin korunmasını görmezlikten gelemedi. Ve o gün bugündür, yani son yaklaşık 40 yılın çok güncel maddesidir ve giderek de somutlaşıyor, güncelleniyor. Biz çevre hakkına nasıl bakıyoruz? Anayasamızda bunun için bu konuda bir yer alma ihtimali var mı? Ve devletin yükümlülüğü nasıldır bu konuda? Şimdi biz de aslında tam 10 yıl sonrası Stockholm Bildirgesi'nden 10 yıl geçtikten sonra 1982 Anayasası'nda çevre hakkını koyduk, tanıdık. Aslında hani 82 Anayasası'nı birçok yönüyle çok sıkça eleştiririz. Hı hı. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, hakkını teslim etmek gerekir ki, çevre hakkını esnek biçimde de olsa anayasal düzeyde 56. maddenin tanıması önem taşıyor. Devletin ödevi olarak hı hı. bireylerin, yurttaşların hakları ve ödevleri olarak tanınmış olması önemli. Fakat bugün baktığımız zaman çevre hakkı Türkiye'de tanınmıştır. Çevre kanunu vardır. Bu konuda birçok düzenleme var ve bu konuda birçok eksiklerine rağmen birçok uluslararası hukukun belgelerini iç hukuka aktarmış bulunuyoruz. Fakat zannediyorum günümüzde tanık olduğumuz Türkiye'de çok büyük çevre problemleri, gerçekten çok büyük çevre sorunları ile karşı karşıya bulunuyoruz ki bunu bir ay önce açıklanan Avrupa Birliği ilerleme raporunda da açıkça buna veriliyor ve hukuka riayet edilmedi. Yani bugün Türkiye'de tanık olduğumuz çevresel hak ihlalleri ya da çevreye yönelik ihlaller hı hı. aslında hukuki boşluktan çok mevcut olan hukuk düzenine bile meydan okumaktan kaynaklandığını açıkça söylemek gerekir. Türkiye'deki problemlerden biri aslında hemen her konuda biz bunu görüyoruz. Yani mevzuatımızın böyle az çok yani problemli yanları olabilir, çok problemli mevzuatlarımız olabilir ama temel olarak baktığımızda yani mevzuattaki ifadelerden ya da işte tanınan haklardan çok onunla ilgili uygulamalar en çok, yani buna rağmen yapılan bir takım işlemler önemli oluyor. Şimdi mesela anayasada 1983 yılında anayasanın 56. maddesi gereği 83'te kanun çıkarıldı. Çevre kanunu ilk kez Türkiye'de. Çevre yasasının 10. maddesine çevresel etki değerlendirmesi hükmü kondu. Hı hı. Ve o yönetmeliğin bir yıl içerisinde çıkarılması öngörüldü. Fakat tam 10 yıl sonra çıkarıldı. Yani 93 yılındaki 10 yılda 20 tane yönetmelik hazırlarsınız. 40 yönetmelik hazırlarsınız. Evet. 10 tane anayasa yazarsınız. Fakat daha ilginç olanı, daha ilginç bence ilginç sözcüğünü biraz lüks kaçıyor. Ürkütücü diyelim. Hı hı. Ürkünç, ürkütücü. En çok oynanan kanunlardan biri çevre kanunu ise en çok oynanan, daha çok oynanan ve bir tür yaz boz tahtası haline getirilen yönetmelik çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği oldu. Belki yaz boz oyununa da haksızlık etmek olur. Çünkü çocuklar bir kez dizdikten sonra hiç değilse onun estetik yönüne bakarlar ve bir süre onu tutarlar, sizlere gösterirler. Tutarlar, bakın ederler, evet. Düzgün yaptım mı, tutturabildim mi diye. Fakat chat yönetmeliği kadar oynanan yönetmelik, dalga geçilen yönetmelik hatırlamıyorum ben kıdemli bir öğretim üyesi olarak. Ne demek chatle dalga geçmek? Chat'le dalga geçmek ülkemizle dalga geçmektir. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye ülkesi ile dalga geçmek demektir. Bu kadar ciddi bir sorunla oynanıyor. Evet, aslında getirilen istisnalarla ya da bu yapılan değişikliklerle bu yönetmeliğin varlığı hissedilemez bir hale de geldi denebilir belki artık. Öyle olduğu gibi tam tersi de yapıldı. Yani yönetmelik yoluyla, sürekli yönetmelik değişikliği yoluyla yaratılan istisnalar adeta yönetmelik ya da işte mevzuat düzenlemeleri yöneticilerin eylemme işlemlerini meşrulaştırma aracı haline getirildi ki bu hukuk açısından son derece tehlikelidir. Çünkü hukukun amacı başta anayasa olmak üzere yöneticilerin işlem ve eylemlerini belirli bir düzene, belli kurallara bağlamaktır. Onların iradesini sınırlamaktır ama bizde ise başta anayasa olmak üzere yönetmeliğe kadar düzenleyici işlemler ve normatif işlemler meşrulaştırma aracı haline getirildi ki bu son derece korkutucu bir eğilimdir. Aslında anayasadaki çevre hakkına bakış açısı biraz daha hala çevreyi bir kaynak olarak gören ya da işte yaşam hakkı içerisinde çevre hakkında tanımlayan bir tarafta duruyor sanki. Bunun biraz daha belki çevreyi daha merkeze alan bir anayasa yaklaşımı daha korumacı olabilir mi? Şöyle şimdi çağdaş anayasalara baktığımız zaman mesela biz 82'de yazıldı bu Stockholm'den 10 yıl sonra ama haliyle tabii hiç olmamasındansa o kadar yazılmış olması bile önemli. Fakat aynı dönemde yazılan anayasalar işte 76 İspanya, 78 Portekiz, daha sonra 88 Brezilya çok ayrıntılı düzenlemeler yapıyorlar yaptırıma kadar. Bu çerçevede anayasada düzenlenmesi artık tekil olarak değil, çevresel haklar, su hakkına kadar, işte ormanlar, kıyılar falan. Bunlar iki şekilde düzenlenebilir, düzenlenmeli. Bir şey boyutuyla, hak boyutuyla, bir işte devletin koruma yükümlülüğü yönüyle, hak boyutuyla ve hakta da ayrıca alt başlıklar, bilgilenme hakkı, katılım hakkı, başvuru hakkı ve yaptırım kavramlarını da, çevresel suç kavramını da içerebilecek noktaya kadar. Şimdi böyle olduğu zaman o zaman siz çevrenin sadece bir hak değil, aynı zamanda bir ödev, gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğunu uygulamaya yansıtabiliyorsunuz. Çünkü çevre hakkında diğerlerinde olmayan özellikler var. Ben çevre hakkının öznesiyim ama aynı zamanda çevreyi korumakla yükümlü bir kişiyim. Yani haktan yararlanmam aslında onu korumam ölçüsünde mümkündür. Ama örneğin dernek özgürlüğü böyle değil. Derneğe üye olmam olmamam benim tercih hakkım. haktır. Kimse beni derneğe üye olmaya zorlayamaz. Özgürlüğümü ihlal eder. Ama çevreyi korumadığım zaman aynı zamanda çevre hakkını ihlal ediyorum demektir. Bu bakımdan bu konu tabii ki en abartan bu düzenlemeyi Bolivya Anayasası olmuştur. 2009'da yürürlüğe giren en çağdaş anayasa. Bolivya. Göreceli olarak da daha yeni tabii diğerlerinde. Tabii tabii daha yeni ama şimdi 21. yüzyıl anayasaları arasında baktığımız zaman buna yer vermeyen anayasa yok. Bizde ise 6 yıl önce iktidar partisi tarafından Ergun Özbud'un başkanlığındaki heyete hazırlatılan sözüm ona sivil anayasa 82'nin bile öngördüğü çevre hakkını kaldırmıştı. Kaldırmıştı. 25 yıl sonra kaldırmıştı. Bu, neyse ki. Bu dikkatimizden kaçmış mı? Tabii bu çok doğrusu. Önemli nokta. Ve bunu yapamazsınız dedik. Bunu yapamazsınız çünkü tabii çevresel alanda bunu hiç yapamazsınız. Kaldı ki bir hak eğer tanınmışsa anayasada kazanılmış ise o zaman geriye götürülmezlik ilkesi nedeniyle onu yok sayamazsınız. Ama yok saydılar. Neyse ki sonra AKP anayasa metnini yok saydı. Dolayısıyla o da orada kaynadı. Sonra uzlaşma metni o nedenle bu konuda şimdi yürütülen çalışmada daha geniş düzenlendi. En azından tatmin edici olmasa da işte 1976-78 İspanya ve Portekiz anayasaları eşiğine ulaşmamış olsa da 82'nin daha ilerisine geçmiş olması bakımından tabii ki hani olumludur. Ama öyle mi olmalıydı? Hayır, bana sorulursa daha bir donanımlı yazmak gerekirdi. Hatta bana sorulursa önce ülkeyi düzenlemek lazım. Yani misak-ı milli sınırları içerisinde kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel doğal değerleri, nitelikli bir ülkede yaşama hakkı. Şimdi siz yaşama hakkı dediniz, doğru, ama zaten ortak temel yaşama hakkıdır. Yani çevre hakkı dediğimiz zaman, gelişme hakkı dediğimiz zaman, barış hakkı dediğimiz zaman, neden silah yasaklanması, silahlar yasaklansın diyoruz. Yaşam hakkını korumak için neden dengeli ve onurlu, işte ekolojik bakımdan dengeli? Çünkü sonuçta yaşam hakkı, ama yaşam hakkı dediğimiz zaman neden de sadece yaşam hakkı dememek gerekir? Yaşam hakkı dediğimiz zaman insan olarak biz, bizim yaşam hakkı, insan türünün yaşam hakkı bencilliğine sürükleniyoruz. Oysa flora ve faunayı çıkarın, insan olarak ne kalır geriye? Ancak gelin görün ki 90'lı yıllarda başlayan insan hakları tartışmaları egosantrik insan hakları anlayışından ekosantrik insan hakları anlayışına geçiş yönündeki öneriler pek tutmadı. Çok kısmen ancak cılız tartışmalar yarattı. Çünkü insan kendi şeyinden vazgeçmek istemiyor. Kendi egosundan vazgeçmek istemiyor. İstemediği zaman kısa vadeli ben doğal kaynaklardan nasıl yararlanabilirim diyor. Dolayısıyla balığın büyümesine bile tahammülü yok. Sebzenin büyümesine bile tahammülü yok. Bu kadar bencil, bu kadar vahşi bir yaratık. Biz böyleyiz. Öyle olduğumuz zaman tabii ki çevre hakkı konusundaki konuşmalar bazılarına hala fantezi gelebiliyor. Sadece dolaylı olarak etkilerinden böyle zarar görürsek, işte balık soyu tükenirse ve o bizi etkilerse bu. Ancak, çerçevede bakıyoruz. Ancak o da yiyemeyeceğiz diye. Aynen. Yoksa hani doğal dengeyi düşündüğümüz için değil, ama biz gıdamızdan mahrum kalacağız ya da çok pahalıya mal olacak, satın alamayacağız diye sonuçta kendimizi düşünüyoruz. Ama doğayı bütün olarak fazla düşünmüyoruz. Bir müzik arası vereceğiz. John Baez söyleyecek. Green Green Grass of Home. Çok güzel. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the lane I look and there comes Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Still standing, though the paint is cracked and dry, and it's good to touch the green, green grass of home. Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açanlar için Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile beraberiz ve çevre hakkını konuşuyoruz. Bu bize çevreyle ilgili sorunların getirdiği bir dayatma oluyor neredeyse. Bu hakkı tekrar tekrar konuşup hatırlatmak gerekiyor hem kendimize hem de herkese. Şimdi Türkiye'de çevre hakkı ihlallerine baktığımızda temel problemler nelerdir? Neler en böyle başat sorunlarımız diye konuşabiliriz. Şöyle şimdi bir kez tabii. Türkiye'de çevre hakkı ihlalleri genellikle görünmez insan hakları ihlalleri kategorisine konuluyor. Çünkü hani o kadar insan hakları sorunu var ki evet. Doğrudan bizim fiziğimize yönelik, doğrudan bedenimize yönelik, düşüncemize yönelik o bakımdan sanki adeta bu sorunlarla boğuşurken çevresel hak ihlalleri görünür olmaktan çıkarılıyor. Yani örneğin bugün bütün ülkeyi kapsamış olan özellikle Karadeniz HES'ler ya da ÇED çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulmayan HES'lerin ötesinde maden arama izinleri yüzlerce, binlerce bütün Anadolu'yu kuşatan sonra büyük projeler, devasa projeler her alanda örneğin işte 3. Boğaz Köprüsü, Çamlıca tepesindeki cami. Bunlar istisna tutuluyor falan hatta bu ÇED yönetmeliğinden. Şimdi istisnanın istisnalar o kadar geniş tutuldu ki yani evet. İstisnalar kural haline geldi. O zaman ÇED yönetmeliği adeta bir tür istisna yönetmeliği oldu. Peki HES yapıyor. Mahkemenin burada karar vermesi istenmiyor. HES projesi konusunda maden aramaları konusunda çevresel etki değerlendirmesi olmasın diye diyelim ki HES konusunda bir vadi bütün olarak planlanması gerekiyor iken bir vadinin hı hı. Ne yapılıyor? O parçalara ayrılıyor. Parçalara hı. Ayrılınca örneğin 10 HES yapılıyor ve ÇED'den muaf deniliyor. Şimdi bu kadar hani orada yaşayan insanları enayi yerine koymak, hukukla dalga geçmek bu tabii ki mümkün değil ama Türkiye'de mümkün oluyor. 2010 Anayasa değişikliğine konan madde 125 4'e konan fıkra mutlak yerindelik denetimi yasağı idari yargı için bu işte çevresel alanlarda denetim yapılmasın diye kondu. Bu oysa hukukilik denetimi nerede bitiyor, yerindelik denetimi nerede başlıyor? Bu kimin işi? Bu hakimin işi. Siz anayasa yoluyla bunu bu kadar ne yapamazsınız? Yasaklayamazsınız doğrudan. Dolayısıyla bütün bu projeler aslında Çamlıca Camii'nden İstanbul kanalına kadar hepsi uluslararası standartlara baktığımız zaman, Avrupa standartına baktığımız zaman ÇED'e tabi olması gereken işlemler. Hı hı. Ve bu nedenle Avrupa Birliği ilerleme raporu hükümete iltimas geçtiği halde, hükümeti ileri derecede kolladığı halde birçok yönüyle böyle yumuşak bir sunuş, yumuşak evet. Eleştiriler yönelttiği halde orada ÇED'le ilgili saptamaları aslında bizim durumumuzun ne kadar, Türkiye'nin durumu ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında mesela Avrupa Birliği saptaması, Türkiye'deki bütün uygulamalar zaten Gezi'nin de çıkma nedeni bu değil mi? Evet, özü evet. Bir tür meydan okuyan iktidarlar çevreyi ama nasıl meydan okuyor? Sermayeyi arkasına alıyor. Sermayenin güdümündeki iktidarlar politikalarını uygulamaya koymak için polis ve jandarmayı ilgili vadiye dolduruyor. Maden ocağının önüne vadiye ve halk orada yaşayan insanlar hani orada yok edilen kurbağalar, yılanlar bir yana İnsanlar şey gibi, karınca gibi adeta dalga geçiliyor. Hadi diyor, bir sabah uyanıyorsunuz, vadinizde evinizin aşağısına gelmiş dozerlerle burada HES kuracağız diyorlar. Korkunç bir şey yani, bu bir bakıma insanın doğal ortama dönüşünden daha kötü. Çünkü doğal ortamda işi ise güçler dengesi vardı. Ama burada sizin gücünüz yok. Bu tabii ayrıca çok üzerinde uzun uzun tartışılması gereken hususlar bunlar. Ama bunlar mahkeme kararlarına yansıyor. Bunlar bir boyutuyla Avrupa'da az önce belirttiğim gibi ilerleme raporuna yansıyor. Ama dahası insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yansıyor. İşte Öner Yıldız kararı, maşallah Öner Yıldız kararı, Hekimbaşı Çöplüğü'nün infilakı sonucu meydana gelen ölümlerin bir tür, az önce bana sorduğunuz soru, çevreyle yaşam hakkı, güvenlikli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına almak zorundadır devlet diyor. Oysa bu kavram ne anayasamızda var, ne insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde var. Ama ne yapıyor Avrupa Mahkemesi? Yaşama hakkından hareketle yaşama hakkının devletlere sadece kaçınma yükümlülüğü değil, aynı zamanda güvence için önlemler alma yükümlülüğünü yüklediğini, aktif bir biçimde ve bunu aynı zamanda teknolojik alanlara yayıyor ve devlet güvenlikli bir çevre sağlamak durumundadır insanların yaşama hakkını güvence altına almak için diyor ve Avrupa Mahkemesi'nin büyük kararlar serisinde yer alıyor bu Öner Yıldız Türkiye'ye karşı kararı, Taşkın kararı, Bergama kararının uygulanmaması filan. Yani Türkiye'de çevresel haklar alanında ihlaller zinciri maalesef çok geniştir. Fakat Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı, o kadar kaygan, o kadar politikaya sürüklenmiş bulunuyor ki adeta sizin başörtünüze yönlendirilen dikkatler, hani biz erkekler kadınların başını örtmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ama aynı erkekler iktidarlarını ülkeyi soymak için, yani ülkenin ağaçlarını kesmek için, ülkenin vadilerini doldurmak için, ülkeyi betonlaştırmak için kullanıyorlar. Devletin, anayasanın kendilerine verdiği iktidarı, buradaki çelişkiyi bilmiyorum. Yani bu, burada başörtüsüne karşı olmak veya taraf olmak olmanın ötesinde iktidarın nasıl kullanıldığını ortaya koymak bakımından zannediyorum güncel bir tezat. Bu sorunların üzerinde bir şeyden bahsediyoruz aslında biz. Yani bu sorunların ötesinde bir şeylerden konuşmak lazım ki esas aslında yaşamsal hakkımıza yönelik alanlar, müdahaleler nelerdir? Bunları hiç konuşamıyoruz yani aslında. İşte yıllardır aynı şeyi indirip kaldırıp konuşuyoruz ama. Bir başörtüsü diyelim ki 30 Eylül'de açıklandı demokratikleşme raporu ve demokratikleşme raporunda en öne çıkan konu başörtüsü oldu ve bir aydır dikkat edin Türkiye başörtüsüyle yatıyor, başörtüsüyle kalkıyor, uyanıyor. Ama bir aylık dönem içerisinde Türkiye ülkesi çevresel değerler olarak ne kadar tahrip edildi kimse konuşmuyor. Evet, bunları konuşamıyoruz ve bunları geçeceğimizi umuyoruz. Çok az zamanımız kaldı ama kısaca... Evet, hukuk alanında belki sorunlardan bahsederken torba kanunlara da çok kısaca değinebiliriz. Yani farklı alanlardaki düzenlemelerin tek bir yasa içerisinde toplandığını görüyoruz. Bunu çok kısa değerlendirmesin. Çok kısa şimdi bir kez. Hak ve özgürlükler kural olarak torba kanununda düzenlenemez. Ama siz bir bakanlığı yeniden yapılandırdığınız zaman ve bu yapılandırmayı kanun hükmünde kararname ile yaptığınız zaman ve bu yapılandırma sonucunda çevreye, şehirciliğe ilişkin, planlamaya ilişkin temel karar mekanizmalarını yerel ölçekten alıp merkeze aldığınız zaman anayasanın sınırlarını zorlamışsınızdır demektir. Bir de belki, ve bu yapılıyor Türkiye'de maalesef, torba kanun konusu çok yaygınlaştı ve Avrupa Mahkemesi'nin aradığı, bir kanunda aradığı temel ölçütleri, açıklığı, öngörülebilirliği, ulaşılabilirliği ilkelerini ihlal ediyor ve bununla ilgili davalar ileride Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine dönecek bize. Evet. Bir son nokta, Aarhus Sözleşmesi Türkiye çevresel konularda bilgilenme hakkı, kararlara katılım ve başvuru hakkını düzenleyen Aarhus Sözleşmesi'ni ulusal raporda 2001'de Avrupa Birliği'ne sunduğu raporda vaatte bulunduğu halde bugüne kadar onaylamış değildir. Bunu onaylaması çok önemli. Zannediyorum sorularınız arasında yer alan sivil toplum örgütlerine düşen görev sadece dava açmak, mahkemeleri, toplantılar düzenlemek değil. Ama aynı zamanda bu tür uluslararası sözleşmelerin Türkiye tarafından onaylanması konusunda öncülük yapmak, bir baskı imza toplamak, evet, ve baskı, dikkat çekmek, kamuoyunu, evet, aydınlatmak gibi görevleri de üstlenmelidirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çevre konusu çok hayati. Herhalde bu konuyu biraz daha fazla konuşacağız. Daha da fazla konuşmak istiyoruz biz. Yani birebir çevreyle ilgilenen bir örgüt olmamamıza rağmen bunu gündemde tutmak istiyoruz doğrusu. Çünkü yaşamsal bir sorun. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Herkese aydınlık günler diyoruz haftaya bu görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.